Naam, kuna swali moja ambalo liulizwa kwamba je, al-Imam Shafi rahimahullahu ta'ala alikuwa ni mrafidha? Sawa. Kwa kuwa kuna kasida aliyosoma inayoashiria huko. Haya maneno sio maneno ya sawa. Al-Imam Shafi ni mmoja katika a'immatul arba, imamu wa nne wa madhhabu ya ahli sunnati wal jamaa. Ila kama mnakumbuka, kuna aya tuliisoma juzi hapa, qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Aya hii al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alipokuwa anaisherehesha, kuna beti akaziandika. Beti zinasema: ya ala baiti rasulillahi hubbukum fardun fi kitabillahi au hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalahu kafakum min adhimil fakhri annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu. Aliziandika hizo beti. Beti zinasemaje? Ya ala baiti rasulillah. Sisi tulivyofundishwa hapo mwanzo huko, tulifundishwa ya ahla baiti nubuwa, tuliandikwa hivyo. Hubbukum fardun fi kitabillahi anzalahu. Hivi ndio tulifundisha. Lakini baada ya kuichunguza hiyo beti sehemu sika, nikikuta imeandikwa ya ala baiti rasulillahi, enyi watu wa nyumba ya mtume wa Allah. Hubbukum fardun, kukupendeni nyinyi nini? Ni faradhi. Minallahi fil qur'ani anzalahu, kutoka kwa Allah ndani ya Qur'ani hilo kaliteremsha Allah. Kafakum min adhimil fakhri, inakutosheni nyinyi kuwa kubwa fakhri kwenu. Annakum, kwamba nyinyi man lam yusalli alaikum, yule asiye kuswalieni nyinyi la salata lahu, hana nini? Hana sala. Maana na kuna maneno mengi ambayo watu wameyaongeza. Sasa al-Bahrani akawa anamtuhumu nani? Ash-Shafi kwa maneno yake haya. We Shafi unadai kwamba unawapenda Ahlul Bait, hiyo sio kweli. Ndio maana Sheikh Khalid bin Ahmad al-Zahrani kayaleta hapa kwenye kitabu kinachosema Haqiqatu Takfir, akasema wayatahimu al-Bahrani Shafi'iyya bilkufri. Al-Bahrani anamtuhumu Shafi'i na ukafiri wa la'ni na kumlaani. Fi qasidatin, katika kasida qala fiha kadhabta fi da'waka ya Shafi'i, umekadhibisha kwenye madai yako wewe nani? Ewe Shafi. Falanatullahi ala alkadhibi, na laana ya Allah mwende muongo. Kakadhibisha vipi? Si pale kusema ya ala baiti rasulillah hubbukum faradhun min Allah fil qur'ani anzalahu, amwambie wewe muongo. Sasa al-Bahrani huyu kama mnavyo jisikia habari zake, kana min ar-rafid, na kataja hayo hiyo kasida kwa ukamilifu al-Ahmadi katika kitabu chake Mawaqifu Shia ile juzu ya 3 kurasa 26. Kwa hiyo al-Imam Shafi alikuwa sio mrafid, ni mmoja katika maimamu wa ahli sunnati والجماعه والائمه الاربعه وحنيفه ابو حنيفه نعمان مالك ها امام دار الهجره الاف الامام الشافعي الاف الامام احمد بن حنبل na hawa haimaanishi kwamba walikuwa wamekuja na dini mpya. Hawa ni maimamu katika masala ya fiqhi. Kila mmoja ana ufahamu wake na rai yake na anajitahidi kwenda sambamba na kitabu na nini na sunna. Ndio maana wakaangua ni maimamu ahli sunnati wal jamaa, kwa sababu hiyo walikuwa ni vigogo vya elimu na kila mmoja ana rai yake ambayo anaondoka nayo katika msimamo katika masala fulani. Melewana? Tumeona kaambua madhhabu Shafi'i, madhhabu Abi Hanifa, madhhabu Malik, madhhabu Imam Ahmad wa hakadha. Kwa hiyo al-Imam Shafi'i alikuwa sio mrafidha. Yeye ni Imam wa Ahli Sunnati wal Jamaa na vitabu vyake vinajieleza hivyo. Al-Ummu ipo, Ar-Risala ipo, Al-Musnad ipo, Diwan ipo, vitabu vyake vingi tuko navyo kwenye maktaba yetu hapa ambavyo vinabainisha kwamba yeye alikuwa ni Mshafi'i, ni Sunna, mtu wa Sunna, na wala alikuwa si mrafidha. Kwa yeye tuko wasifu Ahlul Bait. Sisi kwa ni mara ngapi tunawasifia hapo? Ndio maana tatu kwa mara tatu. Hapana. Naam.